koko ikäni elänyt suurkaupungissa, mikä itse asiassa onkin aika ongelma, koska olen aina vieroksunut väkijoukkoja. Todellakin minä pelkään suljettuja paikkoja. Tämä kaikki saa tuntemaan niin kuin olisin ansassa, niin ja yritän aina vakuuttaa itselleni, että jossain täytyy olla jotain parempaa, mutta ehkä minä mietin liikaa. Luulen, että kaiken täytyy johtua siitä, että minulla oli hyvin ahdistava lapsuus. Äidilläni ei ollut koskaan aikaa minulle. Siis jos on 5-miljoonaisen perheen keskimmäinen lapsi, niin et saa mitään huomiota. Se on mahdotonta. Ja tämä alituinen hylätyksi tulemisen tunne on todella piinaava. Isäni oli varsinainen kuhnuri, niin kuin kerroin. Kaveri vain häipyi pois, vaikka oli vasta toukka. Niin ja tämä työni, en edes tahdo puhua sitä, koska se todella ärsyttää. Ei minusta ole työläiseksi, niin se vaan on. Minä olen fyysisesti riittämätön. Minä en ole elämässäni koskaan, siis koskaan pystynyt nostamaan kuin 10 kertaa oman painoni. Ja siis ihan tosissaan, mullan käsittely on todella, ei todellakaan ole mikään toiveammatti. Ja se iän ikuinen supereliöstö hössötys, jota minä en tajua. Yritän kyllä, mutta kun ei vaan tajua. Siis että minun pitäisi siis tehdä kaikkeni yhdiskunnalle. Entäs minun tarpeeni? Entäs minä? No pakkohan minun on uskoa, että jossain on jokin parempi paikka. Muutenhan minä vain käpertyisin toukaksi ja itkisin. Koko järjestelmä saa tuntemaan merkityksettömäksi. Loistavaa. Sinähän alat edistyä. Alanko? Kylläsi. Sinä olet merkityksetön. Olenko? Työläinen. Sotilas. Työläinen. Yritetäänpä taas. Pitävä ote. Heilautus. Selkä suorana. Keskittykää. Muistakaa saat. Okei, asennoidun positiivisesti. Olen positiivinen, vaikkakin täysin merkityksetön. Minä olen merkityksetön, mutta asenteellinen. Oh, anteeksi. En nähnyt sua. Tosi hienoa. Tottahan se on. Olen niin mitätön, etten edes näy. Ala tajuta. Kuitenkaan ei ole kyse susta, vaan meistä, tiimistä. On kyse tästä. Jättiläiskolosta. Okei, väki. Onks kaikki hyvin? Joo! Hyvä. Joten R734-Z786. Murskauspallo keikalle. Jo lähti. Kivaa. Jo lähti. Päästä keinumaan! Ja muista, Azteca. Koe. Pallous. Se on pääasia. Muista se, kuule, on oltava yhtenä pallona. Voisit sä lopettaa. Hei, mä tykkään mun työstä. Ja sano, sä mietit liikaa. No niin, Zee. Rakennetaan kimpassa parempi yhdyskunta. Ja ihan tosi, hei, yrittäisit iloita siitä. Toki. Mikä ettei? No, kukaapa nyt ei olisi iloinen päästessään työkoneen osaksi. Ja jokainen, muistakoon. Niinpä niin. Koe. Pallous. Pantakaa voiman virrata lävitsenne! Hymyile ja kestä. Se on yhdyskunnan hyväksi. Täytyy olla työsuojelulain vastaista. Muistiko kertoa, että voin pahoin korkealla? Joo, tiedetään. Pudotin pallon. Työläiset ovat heikkoja ja kurittomia, vastuuttomia. Kenraali, onhan niitä virheitäkin tullut, mutta kaikki paiskivat töitä aivan täyttä häkää ja... Minkäs sille voitte? Se on luonteenne. Mutta huolimatta puutteistanne, te saatte tunnelin valmiiksi aikataulussa. Meni syteen tai saveen. Tästä edes jokainen, joka jää jälkeen, vastaa henkilökohtaisesti Eversti Cutterille. Ja voin vakuuttaa, ettei Eversti ole yhtä ymmärtäväinen kuin minä. Poistukaa. Vielä 4 päivää. Muutama päivä. Ja jätämme jäähyväiset tuollaisille epäkelvoille. Kyllä, sir. Uusi alku. Ajattele. Vahva yhdyskunta, josta voimme olla ylpeitä. Mutta vielä on tehtävää. Cutter, saimme juuri tiedon, että termit ja armeija aikoinaan hyökätä. Hyökätä? Lähetämme joukot syvälle vihollisen maaperään tuhoamisiskuun. Hyökkäys termittejä vastaan on jo itsemurha. Tietenkin. Teitkö sen listan? Kyllä, kenraali. Nämä ovat kuningattaren luottojoukkoja. Lähetämme siis heidät. Sääli. Niin hyviä sotilaita. Kuinka saamme kuningattaren luvan? Sotatilaan. Se on seuraava tehtävämme. Kenraali, olemme eläneet sovussa jo vuosia. Miksi he hyökkäisivät? Tahtovat maamme. Tarvitsevat lisää kasvialueita. Luulevat kaiketi meidän heikentyneen. Lähettäkäämme erikoislähettiläs. Neuvotelkoon sopimuksen. Tuskin siellä sotilaita tarvitaan. Vakuutan. Jokainen murhainen on minulle kallisarvoinen. Siksi meidän on iskettävä nyt, kun meillä on yllätyksen etu. Jos termiittien iskujoukot hyökkäävät tänne, niin... Niin, kenraali. Tiedän, mihin he pystyvät. Olkoon sitten. Se oli viisas päätös. Tosiaan, se säätää koko tulevaisuutemme. Päivää, kenraali. Prinsessa Bala, mieluisa yllätys. Näytät aina yhtä suloiselta. Kiitos. Et kai ole täällä vain työn vuoksi? Voi, en tieten. Nimittäin olisi mukavaa, jos voisimme keskustella kerran ennen häitämme. Olet aivan oikeassa. Cutter, varaa yksityishetki minulle ja prinsessalle. Itse asiassa teillä on aika juuri nyt yksityishetkeen. Olemme pari sekuntia edellä aikataulusta. Hienoa. Prinsessa. Niin no, pari sekuntia ei ole paljon, mutta ehkä jos se on laadukasta. Joten, miten päiväsi? Tapahtuiko mitään erikoista? Julistimme sodan. Julistitte sodan? Niinkö? Taisi olla rankka päivä. Sir, anteeksi nyt, mutta muurahaisen aika on kortilla. Prinsessa. Äiti, voisitko muistuttaa, miksi sen pitää olla hän? Bala, onko meidän pakko taas väitellä siitä? Meillä ei tunnu olevan mitään yhteistä. Tuo mies on jäykkis. Niin, kulta. Tiedän kyllä, että kenraali on hiukan karu ja joksikin mahtailevakin, mutta... Hän välittää sinusta. Hän ei vain oikein osaa näyttää sitä. Mutta olisitpa nähnyt, kuinka sinnikkäästi hän pyysi sinua puolisokseen. Mutta miksi minua? Koska sinä tulet jatkamaan työtäni. Se on sinun paikkasi. Mitä jos en tahdo sitä paikkaa? Jokaisella on oma paikkansa. Sinulla, sotilailla, työläisillä. Ei kai prinsessana olo niin kamalaa ole. Vai olisitko mieluummin multaa kärräämässä? Älä nyt taas liioittele. Heillä on ainakin hauskaa silloin tällöin. Kaksi kirvakaljaa. Miksi minusta tuli työläinen? Soturit saa kaiken kunnian, pääset eri paikkoihin. Tapaatte eksoottisia hyönteisiä tapatte. Joo, mutta sä saat olla koko päivän noiden upeiden työläistyttöjen kanssa. Weaver, he ovat uratyttöjä, hulluina kaivamiseen. Tuskin tulen koskaan tapaamaan unelmieni tyttöä. Kuka puhuu tytöstä sulle? Mähän puhuin tytöstä mulle. Eiks kirvakalja maistu? Olen kai hullu, mutta minua ei oikein innosta juoda ötökän peräaukosta. Sopiiko? Kuinka vaan. Mä aion irrotella. Kuningattare, tarkastus on huomenna. Tarkastus? Siis aiot vaan seistä tollona, kun joukko sinivärisiä toljottaa sinua. Mä en tajua, miten oikein kestät sitä. Zii, oon tuntenut sut jo kauan. Niin oletkin. Synnyt sekunnin jälkeen. Niin, ja pikkupyästä asti on kuunnellut sun marinoita. Mitä sä aina valitaat? Jos et oo sattunut huomaamaan, me murkut ollaan pomoja, ollaan maapallon kunkkuja. Hei, älä puhu minulle maasta, Jouko. Olen koko päivän lapioinut sitä. On oltava parempi paikka. Niin on. Kävin siellä. Anteeksi, puhutteko minulle? Sellainen paikka on olemassa. Insektopia. Jaa, niinkö tosiaan. Se koboltsi oikealla. Ei sitä voi ymmärtää ennen kuin on käynyt siellä ja nähnyt sen itse. Voi olla oman itsensä murkku. Kaduttuvat pullolla on ruoko. Kukaan ei ole komentelemassa. Ei sotia. Ei yhdyskuntoa. Ei olisi pitänyt lähteä. Joo, todella kiehtovaa. Olimme kaukana, täältä, vartiossa. Joudun yksiköstäni eroon. Pienehkö jälkitraumaattinen stressioire tästä puuttuikin. Sitten näin sen! Insektopian! Suuntaa kohti monoliittia. 10 kilsaa kanjoneiden ohi kohti muutamaata. Taitaa riittää tältä illalta. Tulehan nyt ennen kuin sattuu mitään. Suuntaa monoliitille! Oletko monoliitille? Äijällä on ruuvit löysällä. Järveen poikki! Insektopia. Kumpa se olisikin totta? Joo. Sen kusuun. Järveen poikki! Etsi punavalkoinen ruutumaa! Wow. Täällä on tosi järeetä. 10 minuuttia korkeintaan. Tämä on kielletty paikka. Syöttäkää vain minua. Sanot, että minä keksin. Niinhän sinä keksitkin. Sitä paitsi. Kuka nyt meidät tunnistaisi? Tämän kerran tulisitte. Pidetään nyt kunnolla hauskaa. Okei, kello on 6:15. Tanssi alkaa. Okei, nyt mennään. Kiillotetaanko parkettiin? Ei, sovi. Minulle pidän enemmän himmeästä parketista. Katsokaapas tätä. Aion pyytää yhtä työläisistä tanssimaan. Pelkkä joukko luusereita. Aivottomat zombit, jotka alistuvat ylempien sortoon. Hei, tanssitko? Aivan varmasti. No mennään. Kuinka en ole nähnyt sinua täällä ennen? En käy täällä usein. Minä olen töissä palatsissa. Ai palatsissa vai? Joo, kuninkaalliset, ne elää herroiksi. Tietysti taitavat olla vähän sisäsiittoisia. Mitä? Jouch! Jouch! Jouch! Jouch! Mitä ihmettä sinä puuhaat? Niin, siis oikeastaan totta puheen minä tavallaan improvisoin. Niinkö? Miksi kaikkien pitää tanssia samalla tavalla? Sehän on todella tylsää ja kamala yksitoikkoista. Sehän on tylsää. katsoisit, mihin astut. Katsoisit itse, Korsto, ellet kerjää hankaluuksia. Ei mitään hätää. Annetaan asian olla minä. Oletko hullu? Äijähän on kimpale. Etkö aio edes puolustautua? Hei, Annu! Mene paikallesi. Minä vai? Mitä jos hän ei nyt halua? Niin, mitä jos en pidä paikastani? Miten se selittää? Taitaa olla häirikkö. Kohta lätty lätisee. Tämä on kaikille työläisen ahjuksille. Koettasit nyt hillitä ittees, Kamu. Se on vaan duunari. Mitä ulos tappelemaan? Prinsessa Vala! Vartijat tulevat! Paras häipyä! Odota! Prinsessa? Olet prinsessa? Täytyy mennä. Näenkö sinut vielä? Emme tapaa enää hyvästi. Odota! Mikä päivä on tää? Tunne valtaansa saa. Lemmen loukkuun kai langennut on. Kuinka onnellinen olla voi hyönteinen? Lemmen loukkuun kai langennut on. Otatko vielä toisen? Ei nyt. Kiitos, mutta taida lähteä. Joo, kyllä mä ymmärrän. Täällä on aina hiljainen iltainen kuninkaallista tarkastusta. Kaipaa sotilaiden on nukuttava ennen kuningattaren tapaamista. Kyllä mä sen ymmärrän. Siinä se. Tiedätkö, kerran mä... Heippa. Psst, Weaver. Keksin jotain. Weaver. Mitä? Sain loistoidean. Vaihdat paikkaa kanssani. Minä menen tarkastukseen puolestasi. Mitäs Tiuku on? Kuuntele, kuninkaallinen perhe on paikalla. Ai niin, voi nähdä tytön. Minkä tytön? Prinsessa Balan. Hullukoon. Munko pitäisi antaa paikkani sulle? Tiedätkö, mitä ongelmia voi seurata, et edes puhuu soturina esiintymisestä? Voi joutua lirin jo pelkästään kuuntelemisesta, kun joku puhuu sotilaana esiintymisestä. Sinun on autettava. Jos en näe häntä enää, ei elämäni ole elämisen arvoista. Pyydän, Weaver, pyydän. Vaihdetaan paikkoja. Vain yhdeksi päiväksi. Mieti, mitä olen vuoksesi tehnyt. Eipä tuu mieleen. Viis siitä. No mieti, mitä kaikkea vielä teen vuoksesi. Tapaaks mä työläistyttöjä? No takulla. Niillä on aina haku päällä. Se on niille kuin harrastus. Ja ne on varmasti ihan hulluina tuollaiseen komeaan pikkuhyönteeseen niin kuin sinä. Weaver, minun on pakko nähdä hänet. Zii, mitä maiksia sulla olisi prinsessaan? Tuskin se enää edes muistaa sua. No, onhan se ihan hullua. Mutta tahdon yrittää. Oi pojat. Prinsessa, no onpa sattuma. Mitäpä jos häipyisimme? No, minä nyt teen vähän sitä sun tätä. Olen vähän sellainen monitoimimurkku. Katse oikeaan! Vai! Niin kaunista. Tosi kaunista. Järjestys ja kuri. Prinsessa Bala! Prinsessa Bala! Hei, minä täällä! Muistatko se Zii? Baarista! Prinsessa Bala! Prinsessa Bala! Prinsessa! Bala, rohkaisihan nyt joukkoja. vilkuta. Hän näki minut. Anteeksi vaan, mutta hän sai paremman keikan. Voisitteko väistää vähän... Prinsessa! Prinsessa palaa! Hiljaa! Takaisin riviin! Otus vai? Joo, mutta en aio jäädä, kun minulla on koejäsenyys. Koejäsenyys? Toi oli hyvä. Mä oon marmatus. Käännös oikeaan! Vai! Uhraus. Toisille se on vain sana. Toisille se on laki. Itse olen huono sanaleikeissä. Sotilas tietää, ettei yhden yksilön elämällä ole väliä. Tärkein on yhdyskunta. Sotilas elää sen vuoksi, sotii sen vuoksi, kuolee sen vuoksi. Kaveri on sekopää. Tosi on. 8 aamulla saimme tiedon termiittivihollisen liikekannalle panosta. Meidän on pakko suorittaa torjuntaisku. Kuningattaren valiojoukkona teette kukin velvollisuutenne. Lähetän ylpeänä teidät taisteluun. Taisteluunko? Poistukaa! Käännösvasempaan päin! Eteenpäin! Tässä on satunut jokin erehdys, kun kuulen... totta puheen tuli vain puheen takia. Älä pelkää. Pidän huolta susta. Lukua! 1, 2, lukua! 3, lukua! 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Taas uhrahaiset tuhmaa kuolemaan, hurraa! Kun termiittejä saamme teurastaa, hurraa! Jotenkas niistä termiiteistä ei tain olla paljon vastusta, vai mitä? Ovat siis jotain heittopusseja vai? Noin, ihan. Ne on 5 kertaa isompia ja suihkuttaa happoa otsasta. Uurahaiset kohti kuolemaa, hurraa! Pian termiitit ne meitä tappasaa, hurraa! Kerro siis ihan tarkalleen ottaen, mitä meidän joukkuemme tekee, niin kuin että tarjoillaanko juotavaa tai jotain paperihommia? Meidän joukkueella on kaikkein paras homma. Ollaan etulinjassa. Uurahaiset sankareita vaan, hurraa! Taistelussa kuollut kunniaa, hurraa! Hetkinen nyt, eihän me nyt turhaan hätiköidä, siis ne tyypithän kuulostaa murskaavilta. Siis kuinka ihmeessä me voitamme ne? Mies ylivoimalla. Jyrätään puolustus ja niitataan kuningatar. Hei kaverit, eikös tässä nyt mennä hiukan äärimmäisyyksiin? Mielestäni mitä jos vain yritettäisiin vaikuttaa heidän ulkopolitiikkaansa vaikkapa rahalahjoituksilla? Mä pidän susta. Sulla riittää huumoria. Rekkeksel! Menoks! Termiitille turpaavaa! Rekkeksel! Missä ne on? Jokin on vialla. Mitä jos tämä on? Väijytys. Älä pelkää, poika. Vaikea sanoa. Barbatus! pelastit henkeni. Älä nyt ala vetistelemään. Hei, hei, varukaa tuota! Voisiko joku auttaa minua? Voisiko joku? Joo. Okei, mama. Yeah. Oh yeah. Se on lihas, joka puhuu. Upeeta. Hei, hei, hei! Ota iisisti, muskeli. Muut ei pysy sun tahdissa. Missä sii? Sillä on vapaa päivä, joten täytin paikan. Jos täytyt tosta lisää, niin halkeat. Onks jokin vikana? Ei, mä en tiennytkään, että kaivaminen on näin kivaa. Sä niinku nostat maapalan ja siirrät ja nostat taas uudestaan ja siirrät sen taas. Paljon toistoa kehittää auiksia ja rintakehää. Joo, ymmärrän mitä tarkoitat. Kyllä, todella kiehtovaa. Anteeksi, juteltiin vain tässä muutamia juttuja, sir. Kuule, minäkin tässä juttelin kenraali Mandiblen kanssa. Se, joka ei täytä kiintiötään, joutuu irtisanotuksi. Hei, anna sen olla. Sanus. Hei, mitä jos me parantaisimme asennettasi vaikka eväämällä päiväannoksesi? Näkemisiin. En tajua, mikä muuhun meni. Intää nyt vastaan. Älytäntä. Sori, jos sain sut pulaa, mut sähän voi jakaa safkani, jos sä haluut! Pyydät sä mua syömään? Tuskin. No, jos sulle ei oo mitään muutakaan. Tsekkaa nallakkani. Kuule, Zin loma osu aika hyvään aikaan. Poika! Poika on täällä! Barbatus! Sano vaan totuus. Tuliks lähtö? Ei missään nimessä. Sinä näytät oikeastaan hyvältä. Sinullahan on terve puna poskillasi. Älä. Näin silmistäs. Mä oon mennyt. Autas mut ylös. En tunne jalkoja. Älä anna periksi, Kamusin. Sinä, kuule, kyllä sinä selviät. Kun kuule, koeta vaan hengittää syvään, niin minä koetan löytää ruumiisi. Sen täytyy olla jossain tuolla. Barbatus, koeta kestää. Barbatus. Älä tee mun virhettä. Älä tottele aina käskyjä. Ajattele itse. Barbatus. Olemme aikataulussa. Työ on saatu päätökseen A-sektorissa. Läpäisemme parhaillaan D-sektoria. On painettava täysiä. Tuplavuorot kellon ympäri. Emme voi hidastella, onko selvä? Päivän selvä. Hyvä. Entä sektori? Anteeksi, sir! Parasta olla tärkeää. Saimme tietoa taistelusta. Vihollinen on tuhottu, mutta pelkään sen olleen katastrofi myös meidän joukoillemme. Sehän on kauhea. Kauhea! On myös hyviä uutisia. Yksi sotilas jäi henkiin. Tosiaanko? Anteeksi, kuinka? Uutinen leviää Yhdyskunnassa ja kuningatar on pyytänyt sotasankarin luokseen. Pahus. Hyvä. Pahuksen hyvä. Hoidan asian. Onnitteluni, soturi. Olet aika lyhyt sotasankariksi. Sotasankariko? Sir, minä en nyt sanoisi olevani sotasankari. Hyvä. En pidä sankareista. Mutta sir, te ette nyt käsitä, että... En tehnyt mitään. Sehän oli aivan kamala. Siis oikea verilöyly. Oikea verilöylyjen verilöyly. Sehän on hienoa. Vilkutahan. Eihän se ollut sun syytäsi. Et tiennyt, että tulisi sota. Tuntui niin kurjalta. Zee Parka, miksi mun pitikin suostua? Hetkinen. Ei toi oo sotilas, vaan Zee! Zee? Pikkumies selvis! Ha! Mennäänpäs nyt. Niin kuin jo mainitsin, olet mieleiseni muurahainen, joka tuijottaa kuolemaa silmiin ja nauraa. No, yleensä, totta puhuen, minä vain päästelen ivallisia kommentteja ja kierrän kuolevan takana. Kenraali Mandible. Pidä mölyt mahassasi. Minä hoidan puhumisen. Saanko esitellä hänen kuninkaallinen korkeutensa? Ilo tavata. Sekä prinsessa Bala. Tervetuloa kotiin. Sanat eivät riitä kertomaan kiitollisuuttamme sankarillisuudestasi. Sotamies pyysi minua kertomaan nöyrimmät kiitoksensa tästä. Voi jälkeä, ei se ollut yhtään mitään. Vain aivan keskinkertaista urheutta ja poikkeuksellista rohkeutta. Katsokaas, kun taistelussa ei ole aikaa miettiä, kummemmin täytyy vain hyökätä. Niin todellakin. Kuningatar varmaan huomaa, kuinka taistelu pyörii yhä hänen päässään. Joten suonette anteeksi, mutta luulen, että meidän on nyt aika tutustua lähemmin. Oh, pyydän, kenraali, ei kai ekoilla treffeillä. Treffeillä. Olenko tavannut sinut jossain joskus? No, ehkä. Ja toisaalta ehkä et. Ja taas toisaalta. Jouch. Siinä se. Olet se kaveri baarista. Älä, shh. Baarista. Mistä baarista? Minä tanssin hänen kanssaan baarissa kerran. Silloin hän oli työläinen. Mitä sinä siellä teit? Paras, että kerrot heti. Ei tässä ole kyse minusta, vaan tästä työläisestä ja mitä hän sai aikaan. Ei, se oli varmaan joku muu. Katsokaas, minä olen soturi. Niin olet. Sinä olit työläinen, mutta nyt sotasankari. Hän on työläinen. Työläinen, tanssitti morsiantani. Morsian? Hetkinen, tämä on väärin käsitys. Voin selittää sen. Hei, hänhän sen lähetteli minua! Vangitkaa. Hei, hetkinen nyt, rauhoitu, eikö jutella? Mitä sinä teet? Päästä hänet irti. Hän sieppaa tyttäreni. Ei, enhän minä. Tai siis sitenkin. Askelkin vielä, niin prinsessa kärsii. Läpit irti minusta! Tahdo satuttaa! Mitä oikein teit senkin, törppö? Oletko kadottanut vähäisenkin järkesi? Alhaalla! Alhaalla! Minkä? Liikettä, liikettä, liikettä! Luojan lykky. Pelastajani saapuvat. Ja tappavat sinut. Tappavat? Heitä siellä! Lopeta, lopeta! Mitä oikein meinaat? Ei odota nyt! Surkimus. Haluatko pilata koko juttumme? Hei! Mitä te kuhnitte? Huu! Kaverit! Se on lumoava. Ridgway, pois sieltä! Minä melkein kuolin. Rauhoitu nyt. Annatko yhden vähältä piti tilanteen pilata mielialasi? Hei, ei tässä ole kyse siitä. Sinä et kuuntele minua. Missä olen? Hei, kuka lienetkin? Jos kiipeät nyt puuhun ja selvität, missä olen. Katsos, tärkein on, ettei hätään. Katsos, kun panikoi, silloin on hukassa. Oi, mitä minä puhun? Mä olemme hukassa. Au! Kylän idiootti sieppasi minut. Kumpi on idiootimpi? Idiootti vai idiootin sieppaama idiootti? Puhuitko ne termiitit hengiltä? Miksi ihmeessä yritit uskotella olevasi soturi? Miksi vahtaat minua? Etkö nyt tajua, että olen eri sarjaa? Sinä se pyörit työläisbaarissa täysi haku päällä. Ja ihan sattumoisin löysit tumman, juurevan, sensuellin duunarin. Älä viitsi. Olin slummailemassa. Etkö käsitä? Valitsin sinut, koska olit paikan kaikkein säälittävin pikkuötökkä. Ja olin jo melkein ottavaisillani sinut eroottisiin fantasioihini. Mutta nyt kyllä voit unohtaa sen, että se siitä. Joo, kaipa sinun vetoa vanha sotajermu. Sellaiselle romanttinen ilta on kaksi lippua julkiseen teloitukseen. Joten kyllä valitsi todella oikean puolison. Saanko huomauttaa, että kenraali ja minä olemme syvästi kihloissa? Sinä tulet takaisin alas heti paikalla. Me marssimme nyt takaisin yhdyskuntaan, jotta minä pääsen. Monoliitti. Miten erinomaisen houkutteleva tarjous, mutta saat luvan mennä yksin takaisin, joo, koska minä jatkan Insektopiaan. Ah, kaikkea sitä. Insektopia. Olet hullumpi kuin luulin. Ja, mutta minäpä kuulin tämän luotettavalta taholta. Vai sanoisinko juopuneelta taholta. Mutta tärkeintä on, että olen varma, että se paikka todella löytyy. Seis! Minä käsken sinua pysähtymään, työläinen! Hei! Minulla on nimi! Okei, olen Z. Ja täällä et voi enää komennella minua. Hyvä on, sopii. En komentele. Ei enää selityksiä. Tyttö on löydettävä. Alan ja hiukan epäillä kykyänne hoitaa tätä. Teidän korkeutenne, me etsimme häntä kyllä väsymättä. Prinsessa Bala on välttämätön tulevaisuutemme kannalta. joten se tappaa 100 termiittiä. Saa mitaleita ja hilipäti hippaa, he. Napa itselleen prinsessan. Se sanoo suoraan päin naamaa. Et haista huilu! Sanoiko se tosiaan niin kenraalille? Kaveri, hei. Hei, kaveri. Kuulit sä sankarista nimeltään Z? Karkas prinsessan kanssa ja kun ne lähetti vartijat perään, se vaan katto niitä ja pum, ne palo puroksi. Z vai? Puhut sä Z:stä? Ei, mä tunnen. Se on mun kaveri toi juttu, vaikka ehkä pikkasen. Tunnet sen. Joo, se on duunari. Kaiveli täällä päin. Duunari? Se on mahdotonta. Ei duunari tee mitään paitsi duunia. Joo, ei ole paljon vaihtoehtoja. Meillä on vaihtoehtoja. No niin kuin Zii. Se päätti haluta jotain ja se onnistui. Eikä ole ainoa. Mä olin ennen soturi ja me vaihdettiin paikkoja. Hetkinen nyt. Tarkoitatteko te, ettei tarvii jäädä tänne? Saadaanko valita? Viranomaiset ei halua, että tiedetään, mutta meidän ei tarvitse tehdä töitä enää. Työläisethän valvoo tuotantovälineitä. Hei, jos Z ei kaiva, mä en kaiva. Herrasväki, mikä storikokous täällä on? Menkääs nyt töihin. Kuunnelkaa! Miks? Meidän ei tarvitse enää kaivaa tunnelia, koska Z johtaa vallankumousta! Palaan asiaan. Ajattelen nyt. Kaksi murkkua. Mihin kaksi murkkua pystyy? 2 miljoonaa ehkä, mutta 2? Kuule, on nälkä. On jano. Ja tämän koko aavikkojuttu. Ei vain sovi minulle. Jääkää. Joten voisitko viedä minut takaisin? Vie itse itsesi. Anteeksi vain. Sinä sieppasit minut, muistatko? Sen vuoksi sinulla on velvollisuuksia, et voi vain hylätä minua tänne erämaahan. No parempi täällä kuin Yhdyskunnassa. Et voi olla tosissasi. Ehkä sinulla oli mukavaa, mutta minulle se oli kaivamista. Jos olisit ponnistellut edes päivän, niin tietäisit mistä puhun. Ponnistellut? Mitä sinä ponnistamisesta tiedät? Miltä sinusta tuntuisi, jos sinun odotettaisiin synnyttävän 10 sekunnin välein koko loppuikäsi? Jestas. Vettä! Ajattelet vain itseäsi. Ai jaa. No ei kukaan muukaan ajattele minua. Enkä sitä paitsi tarvitse ketään muita. Odota, autan sinua, odota! Kiitos. Eipä kestä. Joten, voisimmeko unohtaa tuon haaveesi ja mennä takaisin mitä sinä nyt teet? Menemme järven yli. Menikö jokin nyt minulta ohi? Vastahan me selvisimme vedestä. Bala kuule, miksi et tulisi mukaan? Tai siis, ajattelisit nyt, tahdotko todella olla rouva Raivo Höyrypää? On parempaakin. Z, kiltti. Suo, minulle yksi yritys. Ja jos Insektopia ei löydy, niin lupaan sinulle, että vien sinut takaisin. Toivottavasti tiedät, mitä teet. Joo, sama täällä. Mäki hei, töihin! Erät eivät taida päästä kiintiönsä. Häivytkö sortaja kätyri? Ta-domme-si! Anteeksi, sir. Tulin heti, kun kuulin. Sain tietoa jäljittäjiltä. Ja mitä ilmeni? Tämä Z on varsin liukas epeli. Valan jäljet loppuivat järven rantaan. Järven? Mitä tuo sotilas tekee tuolla? Näyttää pitävän kädestä tuota työläistä. En pidä tästä tilanteesta. Odotan sinulta tuloksia. Voinko siis luottaa sinuun vai en? Kyllä se. Hyvä on. Hoidetaan tilanne. Olen kuullut paljon tästä Z:stä. Ja minulla on ollut ilo jopa tavata hänet. Mutta missä hän on nyt? Tietääkö kukaan? Jos kerran tämä Z välittää meistä, niin miksei häntä sitten näy? Minä kerron miksei. Koska Z ei piittaa meikäläisistä. Siksi hän sieppasi prinsessan. Siksi hän karkasi. Ei Z ole sankari. Me olemme sankareita. Juuri me varmistamme yhdyskuntamme tulevaisuuden. Ja saatuamme valmiiksi tämän suurenmoisen urakan, korjaamme työmme hedelmät. Lisää ruokaa ja vähemmän työtä vastedes. Ja palkinnoksi urheasta työstänne, joka ikinen teistä saa vapaa päivän. Koska juuri te olette vieraina Megatunnelin vihkiäisjuhlissa! Noudattuu, soturi. Hyvä luoja! Zee, tule tänne! Se on Insektopia! Olit oikeassa. Se on olemassa. Hyvä on. Myönnetään. Olet nero. Ei kun syömään. No mitä? Mikä vikana? Jonkinlainen voimakenttä. Anteeksi. Anteeksi. Kuinka tuonne pääsee? Jaa, kas kun pelkääpä, että tämä on yksityistilaisuus. Keitä nuo ystäväsi ovat? Ryömiviä hyönteisiä kuultiin. Oi voi, pikkuraukkoja. Hyvää huomenta! Kulta pieni, tervehditkö joka ötökkä, joka putkahtaa ruohosta? Anteeksi! Ette taida tunnistaa minua! Olen matkustellut ja olen hiukan rähjäinen. Olen prinsessa Bala. Niinkö? Ai ne vain. Ovat europummeja. Kulta, he ovat köyhiä ja likaisia ja haisevia. Meidän täytyy auttaa. Jos odotatte tässä hetkisen, niin tuomme teille jotakin. Pyydän, Mafi. Taasko hyvän tekeväisyyttä? Chipi. Meillä on sosiaalinen velvoite vähempi osaisia kohtaan. Naurat aina harrastuksilleni, mutta tämä on tärkeää minulle. Sinulla on niin suuri sydän. Siksi oletkin oma pikku halipusi mussuni. Oh, sinä ihana vahva feromonitehtaani. Oi pojat, taisinkin kadottaa ruokahalu. Kuule, taisin kuvitella Insektopian jotenkin erilaiseksi. Voi mahe! Voi ei! Ei voi! Voi ei! Varo! Sii, auta! Sii! Älä päästä! Älä päästä irti! Tästä ei hyvä seuraa. Taisi tulla loppu, juuri kun aloin tykkäämään sinusta. Kuka hitto tuo? Riittää. Mä en kerro sulle mitään. Sotilas, prinsessa on välttämätön tulevaisuutemme kannalta. Hänet on palautettava ottamaan paikkansa kuningattarena. Meillä on jo kuningatar. Ja se ystäväsi Zee, saako mennä? Ei ole tärkeä. Sotilas, kaikki tiedämme, ettei yksi muurahainen merkitse mitään. Et sinä. Ei Cutter. Ei edes hän. Atega! Älä kerro tuolle tiukkapipolle mitään! Missä Zee on? Ei aavistustakaan! Sepä ikävä. Seis! Insektopia! Kuulostaa kahjolta, mutta sinne se halusi. Sotilas, pilailetkö kanssamme? Insektopia ei olekaan. Itse asiassa se on. Sir? Kerron koordinaatit. Saat tuoda prinsessan takaisin. Ja sen Zeen tapat. Mutta just sanoit, että se saa mennä. Se on yhdyskunnan eduksi. Teit oikean päätöksen. Sotilaat, näette nyt kuinka vaarallista individualismi voi olla. Se tekee meistä heikkoja. Mennään. Viekää hänet megatunneliin ja pankaa eturiviin. Poistukaa. Taivas. Mitä taas tein? Melkein tapatin sinut. Zii, kuule nyt. Älä ole niin ankara itsellesi. Päätetty! Vie sinut takaisin yhteisöön. Au! Insektopia. Kuule, minä olin järjiltäni. Zii. Tiedätkö mitä? Myönnän, jos olen väärässä. Ja tällä kertaa on pakko myöntää, että olin todellakin 100-prosenttisesti oikeassa. Oletko nähnyt ikinä mitään tuota kauniimpaa? Se on insekti. Shh! Älä sano sitä! Tule! I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that held me blind. It's gonna be a bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, sunshiny day. Look all around, nothing but blue skies. Look straight ahead, nothing but blue skies. Oh, I can see clearly. Kuunnelkaa kaikki. Tahdon kaikki ryhmät asemiin, täysin valmiina sulkemaan ovet, tässä ja tässä. Katsokaakin, että kaivajat saavat tunnelin puhkaistua avajaisseremonian puolivälissä. Nyt puuttuu enää prinsessa. Maistuu ihan skeidalle. Niinkö? Anna kun maistan. Hei, se on skeidaa. Ei pahaa. Puita pitäis kai lisätä. Haloo, tein sen viimeksi. Mä en ainakaan mee. Ei on mun homma. No entäs tuo uusi? Ne ei ole tehnyt vielä mitään. Ja sitten hän vain kuoli käsivarsilleen ja minä... Kuule, ennen usko, että hän edes kertaakaan sai valita itse. En tiennyt siitä mitään. Tai siis palatsissa. Niin, kaipa annoimme kenraalin päättää kaikesta. Saanko kysyä jotain? Mikä sai sinut tulemaan baariin? Olin kai hakemassa harmeja. Niinkö? Harmi on toinen nimeni. Oikeasti se on kyllä Marion, mutta älä kerro muille. Olet aika outo. Kyllä kai sen jo tiedätkin. No, outo sana en kylläkään itse suosi, mutta... On hyvä, ettet ole kuin toiset. Oikeastaan nyt kun mainitsit, niin minussa on kyllä tiettyä outoutta, joka on erilaista eriskummallisuutta. Jotkut sanovat friikiksi, mutta sehän on jo kohteliaisuus. Hei, uusi jäbä! Tarvittais puita. Palaan pian. Mutta pidä tuo tunne, mitä sitten tunsitkin. Hei, ei tätä turhaan sanota kiusan hengiksi. Mitä jos me ollaan vain pieniä ja mitättömiä ja me ollaan vain osa jotain toista mielettömän valtavaa universumia, joka on niin, kuin niin iso, että me edes tajuta sitä. Joo. Toi oli siis tosi syvällistä. Upeaa. Mikään voita pikkuraatamista elämäni romanttisimpana iltana. tässä lähistöllä ja päätin tipahtaa. Tämä on varsin bohemia. Aloha ja tervetuloa itse. Topian. Anteeksi, jos keskeytin. Katsokaas, kun prinsessamme on kadonnut ja olemme suuniltamme. Hän on näin pitkä, varsin kivan näköinen. Onko näkynyt? Tuolla. Älkää huoliko, prinsessa. Pääsette pian kotiin. Kuuntele, Cutter, minä en palaa sinne. Kuulkohan, prinsessa, se on määräys. Määräys? Etkö voisi kerran ajatella itse? Wow, tuo oli tosiaan vaikuttavaa. Missä Zee on? Zee? Se... Kuoli. Zee kuoli. Turha siis huolehtia. Zee kuoli? Näin. Sillä murkulla oli ideoita. Vahinko hänelle, prinsessa? Teitä tarvitaan siellä. Hakö! Lopeta tuo heti! Päästä irti minusta senkin! Odota! Oi ei! Oi taivas! Mitä minä teen? No niin, rauhoitu. Koetahan nyt järkeillä. Siis Vala ja minä, niin hän on prinsessa. Ja minä olen maaperän siirtoinsinööri, joten eihän... Toisaalta taasen minun on haettava tyttöni. Minä annan sulle kiinni, lops! Se on vähintä, mitä voin. Sitä paitsi, sitä... Oma halipusi bussuni olisi halunnut. Kuule, juotaisiko sumpit ensin? Kuulemaseni! Kuule, nähneeni kahvi lähtevät jossain, joten... Moro! Odottakaa merkkiäni. Prinsessa, ehdit ajoissa. Päästäkää irti minusta. Kenraali, mitä ihmettä täällä tapahtuu? Minä vaadin selityksen. Selitän kaiken myöhemmin. Onko kaakkoissisäänkäynti suljettu? Ei myöhemmin, vaan nyt. En pidä tyylistäsi, enkä siitä, miten johdat yhdyskuntaa. Enkä pidä sinusta. Häitä ei tule. Asioihin tulee muutoksia. Olet oikeassa. Muutoksia on tulossa. Tee hänen olonsa mukavaksi, koska jäät tänne toistaiseksi. Mitä luulet tekeväsi? Äitini vielä mestauttaa sinut. Tuskinpa. Sinulla on taistelutahtoa, Valaa. Ja sitä uusi yhdyskuntamme tarvitseekin. Puhtelemme kaiken kuonan pois viemäreistämme ja uusiudumme. Sinä minun rinnallani, kuningattarina. Olet seonnut. Historia nähnee asiat toisin. No niin, sotilaat, aika ottaa asemat. Kerran vielä kiität. Pelasta rakastamasi nainen. Näkemiin, Chip. Ja kiitos. Hei sinä! Minne olet menossa? Minä älä. Et saisi olla täällä. Kaikkien työläisten tulee osallistua tunnelin avajaisiin. Avajaisseremonia, niin mitä? Totta kai pitäis mennä tietysti sinne, että tästä näin... Hei! Tunneliseremoniaan. Älä mennä! On vähän hommaa. Menen tunneliseremoniaan tosiaan. Anteeksi, tunneliseremoniaan. Hei, duunari! Avaamaan tunnelia. On kiire. Minua tarvitaan. Minne luulet menevästi? Tunneliseremoniaan. Hei! Tästä Jestas. Ja päivä sen kun parantaa. Hyvää seuraa. Ei todellakaan hyvää seuraa. Kuuleeko kukaan minua? Minä olen prinsessa Ittovie. Wow, yhä yhtä paha suustasi. Zii. Se olet sinä. Palasitko vuokseni? No joo, palasin vuoksesi, koska taidan ihastunut. Niin se on. Olet ihastuttava ja vähän päällekäyvä joskus, mutta luulen kyllä, että sovimme. Aina höpöttämässä. Kas kun jokin sai äkisti miehen vaikenemaan. Tule. Kaikki ovat poissa. Parasta häipyä. Zii, emme voi lähteä. Mandibule on seonnut. Hän puhui jostain kuonan huuhtelemisesta ja historian kulun muuttamisesta ja luulen, että hän yrittää murhata äiti. Eikä vain äitisi, vaan jokaisen. Mistä on kyse? Katso. Me olemme turvassa täällä kaupungissa, mutta aikovat teljetä kaikki muut megatunnelin ja tuossa on järvi. Olet oikeassa. Emme me voi lähteä. Tule, on mentävä sinne. Kohta on unelmamme toteutuva. Unelma uljaasta yhteisöstä, rotuyhteisöstä, uudesta syntymästä. Hetken päästä tunneli avautuu ja mennyt huudellaan pois. Ja uusi päivä koittaa. Sävähdyttävä puhe. Kumpa vain tyttärenikin voisi kuulla sen. Ylhäisyys, ymmärrän huolestuneisuutenne. Mutta mieheni etsivät häntä ja on vain ajan kysymys ennen kuin he löytävät. Kenraali ei tahdo keskustella. Löytäkää hänet. Lupaan sen teille. Hyvästi. Okei, aletaan vaan hommia. Tehdään mitä käskettiin. Teljetkää ovet. Cutter, kuulitko sinä? Sir, olen miettinyt. Onko se välttämätöntä? No, työläisethän onnistuivat. Heissä on aineista. Eikö ole muuta keinoa? Cutter, olet kelpo upseeri. Sinussa on kuria, rohkeutta ja kykyjä. Mutta myötätuntosi alempiasi kohtaan on suuri heikkoutesi. No tuetko minua? Kyllä. Pyydän anteeksi. Hyvä on. Sulje käytävät. Kyllä, sir. Kun katson tätä suuremmoista tunnelia, tunne suurta ylpeyttä. Vaikeina aikoina on lohduttavaa tietää, että te, urheat työläiset, äiti, olette aikaansaaneet tämän. Kaikki työläiset ovat täällä. Hei, tuo kaveri on minulle velkaa. Tämä valtava saavutus vauhtia! On todistus uutterien työläisten. Varoita äitiäsi. Kaivajat on yritettävä pysäyttää. Et ehdi ajoissa. Hei, pessimismi on minun heiniäni, okei? Ja nyt olette tehneet tämän unelman mahdolliseksi. Meidän työnne antoi. Anteeksi! Suksista. Hetken kuluttua kaivajamme läpäisivät maan pinnan. Äiti! Ja auringon valo lankeaa. Balla, missä sinä on? Oletko kunnossa? Olen kyllä. Mitä tapahtuu? Äiti, olemme vaarassa. Koettakas nyt vielä hetki jaksaa. Hei! Seis! Hei! Lopettakaa kaivaminen! Sii? Säkö se oot? We were safe! Zii, tuli takas! Voi Zii! Oho. Zii! Mikä nyt on? Lopettakaa! Älkää kaivako! Ja kenen käskystä? No omasta käskystä! Jos puhkaisette aukon, me kaikki... Hukumme! Tunneli täyttyy pian vedellä! Meidän on saatava kaikki ulos täältä. Kuulkaa, sain käskyni. Ja kaivaa käskettiin. Mitä jos joku käskee hyppäämään sillalta? Sinä varmaan Noi luoja, no sinä varmaan hyppäisitkin. Kuulkaa, ajatelkaa itse! Tänne se! Minulle riittää! Takaisin töihin! Mitä toi? Häivytään täältä! Maailmuus! Vauhtia, vauhtia, vauhtia! Liikettä nimeltiin! Työläiset, kuunnelkaa! Meitä on petetty. Siirtykäämme rauhallisesti ulos käyntejä kohti. Äkkiä pois! Tunneli kolmiin! Moi, rauhoittukaa! Ei paniikkia! Äkkiä ulos täältä! Mitään keinoa. Ehkäpä onkin. Weaver, autas vähän sen. Kuunnelkaa, kuunnelkaa minua. Kuka sinä olet? Hän on Z. Kuulkaa, meidän on autettava itsemme ulos täältä ennen kuin kaikki hukumme. Miten? Tekemällä tikapuut. Tikapuut? Hei, no miksei? Pystymme mihin vaan. Okei, toimeksi. Selkis, murkut tänne päin. Sinä, ala kiivetä. Anteeksi, majesteetti. Z, en voi jättää äitiä. Älä huoli, tiedän melkein täysin mitä tehdä. Nähdään kohta. Sotilaat, kehityksessä kohti täydellistä yhdyskuntaa tulee aika, jolloin vahvat jyräävät heikot allensa. Nyt tuo aika on tullut. Juuri nyt alapuolellamme yhdyskuntamme heikoimmat ainekset huudellaan pois. Hyvä luoja, me selviä. Itse ole tarpeeksi. Kavutkaa sinne sitten. Weaver, et jaksa kannatella yksin. Alkakaa mennä. Koitaan kestää. Onnistui. Äkkiä! Kaivat, kaivat, kaivat! Prinsessa on turvassa ja loistokas tulevaisuus on käsillä. Voimme kaikki olla ylpeitä. On tullut aika aloittaa alusta. Mikä ihme tuo? Olisiko sitä heikompaa aineesta? Auta! Auta nyt vähän! Zee! Sinäkö? Anna olla! Etkö ymmärrä, mikä on yhdyskunnan eduksi? Ei, mitä oikein puhut? Me olemme yhdyskunta! Cutter! Mitä sinä? Se olisi pitänyt tehdä jo aikoja sitten. Näytän, mikä on yhdyskunnan eduksi. Senkin kelvoton kiittämätön mato! Minä olen yhdyskunta! Varo! Ylös! Luojan kiitos, mä selvisin. Odota siinä! Kiitos. Oh, Weaver! Missä Z on? Perääntykää vähäsen! Tehkää tilaa! Tartte ilmaa! Perääntykää! Zii! Voi Zii! Heräisit nyt. Jouts. Sunhan piti viedä mut syömään. Kuultu sen. Onnistuttiin! Ykkösmurkku! Sinä teit sen. Me teimme. Kaverit, hei älkää! Menetän ihan hämilleni. Mutta toisaalta voin kyllä tottua tähän. Semmonen tarina. Poika tapaa tytön, tykkää tytöstä ja aiheuttaa yhteiskunnallisen murroksen juttu. Mitä muuta voin kertoa? Rakensimme yhdyskunnan uusiksi ja nyt se on jopa parempi kuin ennen, koska nyt meillä on todella kookas uima-allas. Bala ja minä olemme ajatelleet perustaa perheen. Jos nyt vaikka pari lasta hankkisi, ehkä miljoona tai kaksi alkuun. Ja minä käyn uudella terapeutilla. Hänhän kerrassaan erinomainen. Hänhän auttaa minua kohtaamaan sisäisen toukkani. Ja se on auttanut minua paljon ja tuntuu niin kuin vihdoin olisin löytänyt oman paikkani. Vaikka samahan se on kuin ennenkin, mutta nyt valitsin sen itse. Guess what makes that little old ant think he'll move that rubber tree plant? Anyone knows an ant can't move a rubber tree plant, but he's got high hopes. He's got no one could make that ram scram. He kept butting that dam, 'cause he had high hopes. He had high hopes. He had high apple pie in the sky. Hope so anytime you're feeling bad, instead of feeling sad, just remember that ram. They'll be bursting soon. They'll just burn like a pop. Oops, there.